Musisz być wobec nich lojalny. Po prostu zastanów się nad tym. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Minęła godzina 5. Trójka budzi. Dzisiaj w audycji Trójka Budzi witają Państwa Grzegorz Leczkowski i Michał Kirmuć, a przywitał nas zespół Kamel. Dlaczego? Myślę, że niektórzy dokładnie wiedzą. W każdym razie z takimi najlepszymi życzeniami. Dobrze, pozostaniemy przy takiej pięknej muzyce. 10 lat temu ukazał się album Warm Winter, który nagrali muzycy znani z zespołów No Sound i No Man, czyli Tim Bones i Giancarlo Erra. Tak się składa, że w lutym, dokładnie 25 lutego przyszłego roku, ukaże się nowa edycja tej płyty, poszerzona do dwóch dysków z płytą DVD. Będzie więc dużo ciekawostek. Jedna zmiana? Tytuł płyty. Tym razem będzie nosiła tytuł Memories of Machines. No i już możemy posłuchać jednego z tych utworów, który został właśnie odświeżony na potrzeby tego nowego wydawnictwa. Beautiful Songs You Should Know. songs you should know. I want to save you with the beautiful songs we can grow. I breathe in the light, I breathe in the light. Loving arms and cowboy guns, mothers holding wayward sons. Breathe in the light. Beautiful Songs You Should Know. To zapowiedź nowego, starego wydawnictwa duetu Tim Bones i Giancarlo Erra. Memories of Machines, ta płyta 25 lutego przyszłego roku. A skoro dzisiaj taki, a nie inny dzień, wprawdzie będę miał okazję z Państwem spotkać się nieco później, po godzinie 18 w ramach wigilijnego przeglądu myśli i wtedy pewnie dużo takich utworów, które dzisiaj powinny się pojawić, wtedy będą. No ale co szkodzi, by już troszeczkę wczuć się w ten nastrój. Grupa Zio, Gdy śliczna panna. śliczna panna. Grupa Zio gościnnie tutaj też zaśpiewała z zespołem Edyta Bartosiewicz. Pozostaniemy przy muzyce elektronicznej, zdecydowanie elektronicznej, bo tak się składa, że niedawno w nasze ręce trafiła nowa epka, co prawda, ale zawsze, od Williama Orbita. Thank you. Starbeam i William Orbit. Z nowej epki i muszę Państwu powiedzieć, że no jest tam kilka dźwięków, którym będę chciał się z Państwem jeszcze podzielić w naszych spotkaniach piątkowych w ramach audycji Trójka Budzi z muzyką synthpopową, zwłaszcza taka jest wydłużona, fajna wersja tego utworu. Ale to może za tydzień, może za dwa, zobaczymy. A teraz wracamy do utworów świątecznych, oczywiście. Chociaż będzie to troszeczkę nietypowy, myślę, utwór jak na utwory świąteczne, a firmuje go artystka, którą ja sobie cenię bardzo. Nazywa się Baśnia. Christmas i Baśnia. Taka mała ciekawostka sprzed lat, ale myślę, że podobnych dźwięków równie niespodziewanych dzisiaj po godzinie 18 będzie więcej, więc jak ktoś będzie miał akurat ochotę włączyć program Trzeci Polskiego Radia, to serdecznie zapraszam. Tak się składa, że od jakiegoś czasu rozmawiałem z kimś o pewnym kąciku, który miałby się pojawić w audycji Trójka Budzi z muzyką synthpopową. No i pomyślałem sobie, że skoro tak, to ten wigilijny dzień może być pięknym pomysłem na start. Niech to będzie kącik pana K na przykład. A w tymże kąciku będziemy sobie słuchali różnych takich mniej znanych, ciekawych nagrań z repertuaru grupy Alphaville. Na dziś pan K wybrał Love Will Find a Way. Love Will Find A Way i grupa Alphaville. Na dziś od pana K. My czekamy na kolejne propozycje ciekawych i mało znanych utworów tego niemieckiego zespołu. Państwo do mnie piszą, bardzo dziękuję za wszystkie maile, wszystkie wiadomości, które docierają do mnie różnymi z różnych stron. I w większości tych maili pojawia się pewne wspomnienie, że ta data, 24 grudnia, no nie tylko kojarzy nam się z choinką. również 24 dzień grudnia, rok 1999. Od tego momentu już więcej tego sygnału nie usłyszeliśmy w programie trzecim. Tomasz Beksiński, tak, jego mam na myśli i myślę, że dzisiaj w tej drugiej części naszego spotkania w ramach audycji Trójka Budzi, no już nie będzie synthpopowo, no ale myślę, że nie powinniśmy zapomnieć o tym, jak wiele pięknych dźwięków Tomek nam tutaj dał. Między innymi to dzięki niemu poznaliśmy grupę Abraxas. Jest w twoich oczach chłód. Jad, który zsie mój głód. Wbij swoje zęby jak wąż pokuszenia smak. Kochaj mnie tak, bym o tym nie pozwolą zapomnieć. Nawet wówczas, gdy odkryję wszystkie ścieżki twojej filozofii i przesłucham całego Bacha, nietykalny stanie się tylko cisza między nami. Thank you. Pokuszenie i grupa Abraxas. Jeden z tych zespołów, którego Tomek lubił szczególnie, powiem tak, ale jest pewna artystka, do której sztuki miłością Beksiński pałował wielką, o czym wiemy oczywiście, i mam na myśli Anię Ortodoks, tak, i grupę Kloster Keller. No tak się składa, że akurat Ania dzisiaj również obchodzi swoje urodziny, więc wszystkiego najlepszego, Aniu. Kloster Keller. Utwór, który oryginalnie pojawił się na kasecie Blue, bo płyta kompaktowa wtedy wydana na początku lat 90. przynosiła wersje anglojęzyczne tych utworów. Dopiero po latach dostaliśmy ten album w takiej wersji, jak powinien być wydany, bo raczej Kloster Keller po angielsku to chyba nie jest najlepszy Kloster Keller, ale skoro o tym wspominam, także kolejny album, Violet, również miał się ukazać w wersji anglojęzycznej. Tekst na ten album właśnie przetłumaczył Tomek Beciński. Ta płyta w takiej formie się nigdy nie ukazała, ale przynajmniej część utworów została nagrana po angielsku. Carmilla i Kloster Keller. No i chciałoby się powiedzieć, to tyle na dziś, ale jak już mówiłem Państwu, będziemy się usłyszeli po godzinie 18, więc to tyle na teraz. Grzegorz Leczkowski i Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy, życząc wesołych świąt. Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski.